1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij het Isola ziekenhuis in Zwolle hebben zich tot nu toe 50 mensen gemeld na een oproep aan patiënten van gynaecoloog Jan Wildschut. Hij verwekte zeker 47 donorkinderen met zijn eigen sperma. Het ziekenhuis gaat na of er meer kinderen door hem zijn verwekt. Wildschut behandelde van 1981 tot 1993 zo'n 14.000 patiënten. Die worden niet allemaal aangeschreven. Het ziekenhuis wil met oproepen gericht zoeken. Volgens Peruaanse media zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Ze zaten in een Cessna die kort na het opstijgen zou zijn neergestort. Het vliegtuigje zou over een toeristische attractie vliegen. Naast de Nederlanders zijn nog 2 andere toeristen en de piloot en de co-piloot omgekomen. Er komt een verbod op lode leidingen in scholen, huurwoningen en kinderopvangcentra. Het kabinet volgt een advies van de Gezondheidsraad op, meldt minister De Jonge. De raad oordeelde ruim 2 jaar geleden dat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby's en jonge kinderen. Een jaar later riepen de 5 grote steden al op tot een verbod. En wanneer het nu ingaat is nog niet bekend. De Jonge kiest wel bewust voor een specifiek verbod en niet een algemeen verbod, omdat huiseigenaren volgens hem voldoende geïnformeerd worden over de risico's van lode leidingen. En de politie heeft in Rotterdam een gekraakt bedrijfspand ontruimd bij woonboulevard Alexandrium. 13 mensen zijn aangehouden. Ze krijgen een procesverbaal voor huisvredebreuk en een boete. De krakers die zaten volgens de politie pas een dag of 3 in het pand. Het Openbaar Ministerie had de politie opdracht gegeven om het pand te ontruimen. Het weer nog. Het koelt af tot rond het vriespunt in het zuidoosten. In de rest van het land wordt het een graad of 3. Overdag zo goed als droog met geregeld zon. 's Avonds dan vooral in het noorden wat regen. Het wordt een graad of 7 en het waait stevig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, even een waarschuwing. Ja. Ik ben geboosterd. Lijkt me alleen maar een fijn idee. Nou ja, maar ik heb het wel zo uitgekiend dat ik niet te lang geleden ben geboosterd. Nee, precies. Want hoe lang duurt het voordat je ziek bent nadat je geboosterd bent? Ja, bij mij duurde dat ongeveer 12 uur. 12 uur? Zoiets, ja. 12 tot 24 uur, ja. Ja. En ik heb gewoon lekker vrolijk doorgehuppeld naar mijn booster. Ik wijd dat aan mijn jeugd. Ja, wanneer word jij nou echt volwassen? Wanneer vind jij jezelf een man? Wanneer word je 21? Ja. Een man. Ik zou mezelf wel omschrijven als een man, hoor. Ja? Niet meer als een jongen. En hoe zit dat met onze mystery guest? Nou, ik heb toch wel 2 dagen echt wel plat bijna gelegen door die booster. Ja. Noem jij jezelf een man of een jongen? Ja, ik vind het best lastig om mezelf een man te noemen. En ik ben toch al best wel veel ouder dan jij. Ik ben 27. Ja, dus ik ben wel veel ouder, ja. Ja, 28. Nee, dat is een verhaal. Iedereen begint daar voortdurend over die leeftijd. Dat is echt het eerste waar je... Wat erg. Het is echt een running gag van jou. Ja, bij jou, waarom? Ja, ik zie er natuurlijk gewoon gemiddeld 10 jaar jonger uit. Dat zeggen anderen voor de duidelijkheid. Ja, maar ze zeggen maar het inmiddels geen last van. Nee, daar heb jij geen last. Dat is waar. Dat is en waar. Jij bekijkt de wereld ook op een schaal van honderden miljoenen jaren natuurlijk. Dus. Dat is een mooie hint dan. Ja. Wow. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok, Stan Putman en Vincent Bijlo. Wat fijn dat je luistert naar jouw podcastgids, waarin wij enthousiasmeren, waarin wij podcast tippen waar we echt laaiend enthousiast over zijn. En eventjes voor de mensen die misschien een paar afleveringen niet hebben gevolgd. We geven geen sterren meer. Geen sterren. Klaar met de sterren. Weg. Ja, maar wat we wel doen is we nodigen sterren uit. Nou ja. Leuk, hè? Ja. Ja. Nodigen sterren uit. En vandaag is de ster die we hebben uitgenodigd is een hele enthousiaste podcastmaker. Pijler des Vaderlands. Nou, dankjewel. Je ziet hem gewoon groeien, hè? Nou, dat is nou niet waar. Dit je ziet is gênant kijken. Nee, dit is Gijs Rademaker Rosaurus. Nee, ik heb Gijs Rademaker. Fijn dat je er bent. Ja, heel fijn om er te zijn. Als jij een dinosaurus zou mogen zijn, welke zou je dan willen zijn? Heb je vast over nagedacht? Nou, mijn lievelingsdinosaurus is Triceratops. Dus, maar of ik die zou willen zijn, want dan ben je wel een beetje een prooidier. Dus ik denk dat ik liever een raptortje ben of zo. Dat je niet te veel kan worden aangevallen. Of een pterosaurus. He, eentje die dus in de lucht vliegt. Dat is geen dinosaurus, officieel. Ja. Maar ik reken hem er wel toe. Dus ja, dat lijkt me denk ik het best. Dat je gewoon... Hoe groot was de pterosaurus? Nou ja, je had meer dan 200 soorten dat we nu weten. En de kleinste was ongeveer zo groot als een merel. En de grootste was zo groot als een compleet jachtvliegtuig... met een spanwijdte van zo'n 12 meter. Oh. Die zou ik denk ik graag willen zijn. Die grootste. Ja, en waarom is de triceratops je favoriet? Omdat het een beetje een good guy is. Triceratops, je weet wel, zo'n nekschild en dan drie van die horens. Een beetje een goede gelobbes. Maar je zet gewoon koffie voor je. Maar je moest er geen ruzie mee krijgen. Oh. En dat vind ik het leuke aan hem. Van wat is het nou voor een dier? Weet je wel, dat is eigenlijk wat me totaal bezielt. Wat zijn het voor dieren? Maarten die beschuldigt mij er altijd van dat ik eigenschappen projecteer op dino's. Die is gemeen, die is lief, die is aardig. Maar ik doe dat toch. En ik vind dat ook het leuke ervan. Ik vind dat je dat moet blijven doen. Dat doen we toch als mensen altijd. Ja. Zo dieren kijken we ook bezielen. Naar Vicky en de maar parkieten. Maarten is toch ook een dino? Maarten is wel een... Maarten van Rossum, eventjes voor ja, de, Maarten voor van de Rossum mensen. Is mijn co-host. Die ik heb overtuigd, die ik in deze podcast heb geluld, zeg maar. Zo moet je het echt letterlijk zien. En het is ook wel gelukt. En ja, hij is wel een beetje fossiel, maar dat is toch ook het leuke. Ik bedoel, ik vind alles leuk en hij vindt niet zo heel veel leuk. Dat is het verschil, dat is ook de lol. Maar hij weet heel veel. Hij is gefascineerd door evolutie. En dat is het leuke. Kijk, ik ben vooral gefascineerd door dinosauriërs en wat er gebeurde. En hij is gefascineerd door evolutie. Hij heeft ook geen favoriete dinosaurus. Het feit dat de aarde zich uitrolt over miljoenen jaren... en hoe dat gaat en hoe soorten zich ontwikkelen... hoe ze uitsterven en weer opkomen, dat is wat hem fascineert. En dat sluit ook zo leuk aan. Want hij weet zo ontzettend veel. Ook ja, maar niet wat coprolit was. Nee, maar hij weet heel verrassende dingen, weet hij dan weer niet. Dat weet hij dan weer niet. Nee. Heel verrassend. En je gaat dit uur dus sowieso 4 podcast luistertips krijgen. Stan, wat heb jij meegenomen? De man met de rammelaars. Ik heb met Sergi Simonard naar Venetië. Gijs? En ik heb meegenomen You're Dead to Me van de BBC. Een Engelstalige. Zijn luisteraars heel blij mee dat we ook Engelstalige tegenwoordig doen. Oh. En ik zelf heb ook iets Engelstaligs-achtigs meegenomen, maar dan in het Nederlands. Welcome in Washington. Ja, Gijs, je bent dus maker van de dinokast. Ja. Want je ging helemaal los over dino's. Ja, maar dat klinkt ongeveer zo. Van de ene op de andere dag was het allemaal voorbij. De honderden miljoenen jaren waarin de dinosauriërs, de zeereptielen, de vliegende pterosauriërs zich hadden ontwikkeld. Waarin ze zich hadden verfijnd tot een prachtige en unieke dierenwereld. Een wereld met miljoenen soorten planten en dieren. Een wereld waar we nu nog maar een glimp van hebben teruggevonden. Die wereld, die werd in één reusachtige klap weggevaagd. Ik zie echt jouw handjes in de lucht gaan. Nou, wat goed. Weet je, ik heb hier over elke seconde... dit is heel raar om terug te horen, weet je dat? Ja? Ik heb het al heel lang niet meer gehoord. En je hebt over elk woord heb ik zitten rommelen. Dus ik denk aan de ene kant denk ik... Ik voel wel dat er vaart en dat het werkt. Aan de andere kant denk ik wel, oh shit, ik had wel misschien nog een betere microfoon of studio moeten gebruiken. Want je hoort me. Ik heb het ook zelf in elkaar gezet. En het heeft zijn voordelen om het zelf te monteren. Maar ik hoor dus wel de foutjes al. En dat, ik hoop dat het niet te veel mensen opvat. Want doe jij alles zelf? Alles. Alles. Ja, echt alles. Dus ja. Jij gaat trekt er zelf op uit. Jij sleurt Maarten... voor de microfoon. Ja. Nieuwe batterijen erin. Ja. Nieuwe batterijen, maar alles. Dus het, van het apparaatje gekocht tot Maarten overgehaald. Tot alle afspraken maken. Alles voorbereiden. Alles inlezen. Alles scenario's schrijven. Alles monteren. Het is gek maken. Gewoon op de computer thuis? Ja. Ja, ik heb op de PC gewoon Adobe zitten. Audition, ja. Want je kreeg dat idee van, ik moet een podcast maken over dino's. Want leg even uit, jouw liefde voor de dino's. Ja, hoe is dat ontstaan ooit? Het is ontstaan toen ik heel klein was. Dus echt een jaar of 3, 4. Mijn moeder die gaf mij vorig jaar toen ik dit begon nog een tekening. Die zei, het klopt, kijk maar, dit is een triceratops en een brachiosaurus die jij tekende toen jij 3 à 4 was. Echt heel klein. Ja, dat groeide door tot ik ongeveer zo'n jaar of 10 was, dan ben je toch wel al gefascineerd door echt geschiedenis. Dan besef je dat geen monsters zijn, maar dat die dieren echt geleefd hebben. En toen verdween het. En toen werd het... Ja, jij zegt het was jouw idee, maar het was dus niet mijn idee. Het was het idee van Philip Frerichs in De Slimste Mens waar ik zat. En hij kuste dat eigenlijk wakker. Omdat ik was door De Slimste Mens. Ja, ik ben iemand die zich angst... Ik weet niet of jij je hebt voorbereid, Misha, maar ik heb me angst aanjagend lang voorbereid op De Slimste Mens. En jij kwam 3 keer zo ver. Maar ik had me ingelezen. Ik zat al in de geschiedenissfeer. En Philip zag mij zitten. En dan, weet je, dit was 5. De eerste dagen gaat het over of je kinderen hebt en of je een auto rijdt en dat soort dingen. En dan op een gegeven moment, na een aantal dagen, dan blijf je maar zitten. En dan krijg je steeds meer bizarre vragen. En toen was het, op een gegeven moment was het de vraag... Maarten en jij houden allebei van dinosauriërs. En je ziet het muntje bij mij vallen en denken, what? En Maarten bleek echt van dinosauriërs te houden. En ergens raakte het bij mij in die uitzending iets... Waardoor ik terugfietste daarna en ik dacht... Ik heb het in de proloog van de Dinocast ook uitgelegd. Van, ik fietste terug en ik dacht, oh my god, hoe leuk, hoe heerlijk lijkt het me om dit te maken. Hè, en weet je, ik had al eerder nagedacht over podcast maken. Want hoeveel vrijheid kun je hebben om iets te maken? Maar het kwam niet van de grond, want het waren podcasts. Ach, we hebben het er ooit wel eens over gehad, jaren geleden, Misha. Podcasts over het opiniepanel of over peilingen of politiek. En hoe moest ik dat dan doen? Je werkt ook voor 1Vandaag. Precies, ja. Ik ben opiniepeiler en journalist. En ik fietste hier naar huis en ik dacht, oh. En ik heb met trillende handen heb ik het woord dinosaurus of dinosaur ingetikt in wat we allemaal wel eens doen, in de zoekfunctie van Apple. Weet om te kijken of het er al is. Is het er al? Ja. En het was er niet. En toen heb ik Maarten een mailtje van 2 regels durven sturen, nadat ik zijn adres had gevraagd aan de redactie van de beste Maarten. Weet je nog, je kent me nog van 2 weken geleden. Zou je het willen doen? Je zei het. Ik snap best als je het voor tv zei. En hij mailde me 1 regel terug. En toen zei hij, ja, dat lijkt me een goed idee. En ik heb een rondedansje gemaakt. Mijn vrouw keek heel raar in de keuken. Van, ik zei, hij doet het. En vanaf dat moment is het balletje gaan rollen. En toen duurde het nog 1 jaar. Want ik vond het heel moeilijk, in alle eerlijkheid. Wat vond je er moeilijk aan? Ik dacht dat podcasts gewoon gemaakt werden. En zo worden er heel veel gemaakt van de zogenaamde kletspodcasts. Niet deze bedoel ik, want hier zit ook nog wel een format aan. Maar ik dacht, je loopt gewoon ergens heen en houden we het lekker spontaan. Dus we gaan gewoon beginnen en we zien wel wat er gebeurt. En dan nemen we dat op en dan hoef je het bijna niet te editen. Nou, Maarten is een chaos als je hem aanzet. Daar kwam ik achter. Maarten in combinatie met een paleontoloog. Hè, want we gaan op bezoek in musea. En we gaan praten met paleontologen over die dieren. Het was een hartstikke leuke opname. En toen maakte ik er vervolgens een proefpodcast van. Een eerste opname. En dat was echt behoorlijk shitty. Ik luisterde het zelf ook. Ik dacht, het werkt gewoon niet. En het kostte me eerlijk gezegd maanden voordat ik erachter was wat er niet werkte als maker. Ik had dat natuurlijk nooit gedaan. Ik maak wel eens radio. Ik kan heel goed tv editen. Maar dit was iets anders. En ik dacht, wat klopt er nou niet? En uiteindelijk zei iemand tegen me, ik zie het gewoon niet voor me. En toen dacht ik, shit, het is de verbeelding die er niet in zit. En je hoorde dat stukje net. Dat soort stukjes ben ik ertussen in gaan zetten. Met audiofragmentjes. En ik dacht, ik moet mensen echt het gevoel geven dat ze daar zijn. 70 miljoen jaar geleden. En daar ben ik toen mee gaan spelen en dat werd zo leuk. En toen ben ik er andere fragmentjes tussendoor gaan zetten. Je hoort wel eens wat Engelstalen of wat grapjes. En toen dacht ik, uiteindelijk had ik hem. Ja, dat maar ik hoor ook dat je toon in de loop van de serie ook verandert. Want? Dat je zelf verbeeldender gaat praten. Oh ja. Ik heb vanavond nog even de aflevering 9, de bonusaflevering, beluisterd. Uh-huh. En ik had al eerder een aantal beluisterd. En ik merk ook, want dat zie je vaker in een podcast, dat mensen eigenlijk beter erin gaan wonen. Ja. En ik merk bij jou dat je het als het ware in je hoofd hebt zitten, na verloop van tijd, dat je ze voor je wil zien. Ja. En dat merk ik. Ja, en hoe meer je van dat soort fragmenten maakt, want dat soms zit ik er een hele middag op. Hè, van, er wordt een skelet vervoerd van Maastricht naar Parijs. Dat moet je dus een kar hebben met ratelende wielen. En je moet kanonnen hebben, want de stad wordt belegerd en zo. Op een gegeven moment word je er ook wel beter in. En je wordt er ook ontspannender in vooral. Ja. Omdat je zekerder van jezelf wordt. Dat je denkt, dit werkt wel. En dus dat zelfvertrouwen, dat zie je denk ik wel. Maar wilde je niet hierna nog dat je dacht, ik ga weg bij 1Vandaag. Ik wil me alleen nog maar op de geschiedenis en op de dinosaurussen storten. Want ik zie jou hier bijna vliegen. Ja. In de podcast is ook gewoon uiteindelijk het enthousiasme van jou. Dat is wat de podcast draagt. Ja. Ik heb het gevoel dat we hier niet meer met een opiniepeiler zitten, maar met een geschiedenisprogramma maker. Ja, weet je, ik heb ook geschiedenis gestudeerd. En ik heb altijd al heel veel verhalen verteld. Gewoon van mijn kinderen tot aan mijn vrienden. En dus in die zin heb je echt wel gelijk. Ik hou ook echt veel van mijn werk als opiniepeiler. Begrijp me niet verkeerd. Want dat weet Misha ook. Dat ik doe dit al 10 jaar en met veel plezier. Dus ik zou er niet zomaar afscheid van willen nemen. Maar ik moet eerlijk zeggen. Het populariseren van wetenschap. Het toegankelijk maken van dit soort wetenschap. Wat het echt is. Voor een breed publiek. Ja, dat is wel echt een passie geworden het afgelopen 1,5 jaar. Dus als ik dat kan uitbouwen, zou ik dat zeker doen. Nou, ja. Ik heb een goede suggestie. Oké. Voor een baan, of niet? Nee, opinies peilen met terugwerkende kracht bij Dino. Dat zou en in het Romeinse Rijk. Ja. Misschien kunnen we dan meteen peilen hoe Triceratops zijn naam uitgesproken wil hebben. Hè? Nou, want dat precies, is een enorme issue. Dat we daar gewoon eens een onderzoekje bezig, nemen. Ja. Ja, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Ja, ja. Nou, je moet niet onderschatten hoeveel mensen dat doen. We gaan naar de tip van Stan. De man met de rammelaars. Ik heb deze podcast aangedragen. Ik ontdekte hem. Via Instagram, via een tip van Maartje Duin. Dat is een podcastmaker die ik heel erg waardeer. Van de plantage van onze voorouders. Ja. Ja. En zij zei, dit is een heel belangrijk, bijzonder verhaal. Op een hele mooie manier verteld. En dat is waar. Dit gaat over een man, Heinz Keizer. Die is geboren in de jaren 20 in Berlijn. En in zijn leven een verzameling aan rammelaars heeft opgebouwd van Heb ik jou daar? Die worden nu tentoongesteld in het Joods Museum in Amsterdam. De podcast is ook van het Joods Museum inderdaad. Ja, dat heet tegenwoordig het Joods Museum, kwam ik achter tijd in die podcast. Historisch. Ja. Okay, ja. En de podcastmaker Lotte van Galen gaat samen met de curator van de tentoonstelling op zoek naar het verhaal van die Heinz Keizer. Ja, ze haalt in deze doos zitten een stuk of 15 voorwerpen die ik als leek niet meteen thuis kan brengen. Maar ze schitteren me tegemoet. Ze zijn gemaakt van zilver en goud, maar ik zie ook stukjes bloedkoraal, kristal en edelsteen. Het zijn een soort zwaar versierde stafjes van een handzaam formaat die volhangen met belletjes, krullerige aanhangsels. Sommige hebben een bolvorm, andere lijken meer op parapluutjes. Conservator Lisa de Goffouw maakt de ene na de andere doos voor me open. Dit is bijvoorbeeld rammelaar 001. Het is een handvaatje van Berkenstein. Kijk, je ziet het. Het is heel mooi helder. En als je goed kijkt, zie je hele fijne decoraties op het mondstukje van het fluitje. Hartvormpje. Bijvoorbeeld eentje met been. Deze is zilver dan, maar kijk, hij is heel mooi gedecoreerd. En dit zijn allemaal dingen van hout, zo te zien? Hout, maar ook metaal. Oh. Maar ook dat is heel mooi gedecoreerd. Alles wat rammelt of belletjes heeft, dat vond hij interessant. Oh, is dit allemaal rotan? Dit is allemaal riet en rotan inderdaad. Ja, celluloid en plastic rammelaartjes. En ik zie meteen ook heel veel knalkleuren. Ja, zeker. Deze 900 babyrammelaars werden samengebracht door één man. Heinz Keizer. Ik kon me zo weinig voorstellen van een heer op leeftijd met 900 rammelaars. Ik heb me altijd afgevraagd waarom rammelaars. Waarom rammelaars? Hij was zo gefascineerd door wat hij aan het doen was. Het is ook een beetje doorgeschoten, denk ik. Wat moet een volwassen man met 900 kinderspeeltjes? Maar ja, op de duur begrepen we wel dat het niet zomaar rammelaars waren. Ja, het zijn inderdaad niet zomaar rammelaars. Want we leren in de podcast een gebroken man kennen en zijn levensverhaal. Dat wordt getekend door de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft volgens mij iets van 30 verschillende onderduikplekken gehad samen met zijn vriendin. Die ook heel beeldend tot leven worden gewekt in gesprekken met nabestaanden van oude vrienden van hen. En zo leer je ook een groot trauma van hem kennen. Wat samenhangt met die rammelaars. Ik wil niet te veel weggeven in deze podcast. Dat wilde ik net zeggen, inderdaad. Ja, het is een waanzinnig mooi verhaal. Zo goed gemaakt. Echt een hele mooie podcast. Hoe kan het? Hè? Ik begon met luisteren en ik kon gewoon niet stoppen. Wat maakt het dat het zo fascinerend is? Nou, het is die persoonlijke geschiedenis die samenhangt met die grote geschiedenis die we natuurlijk allemaal kennen, die van de Holocaust. En dat vertelt in relatief korte afleveringetjes van 4 afleveringen zijn het, van ongeveer 20 minuten. De hele goede verteller. Hele goede verteller met heel veel bronnen. Ja, maar je hoorde het net ook al in die het is ook de kwaliteit is geweldig. Zoals je echt elk dingetje van zo'n rammelaar hoort rammelen. Ja, en het wordt met zoveel rust gemaakt. Het begin al, het begon met die hele dikke deur van dat archief. Nou, dat is zo'n mooie opening van een podcast. Ja, ik heb echt zelden een podcast gehoord die technisch zo goed klonk. Elk tingeltje, daar kun je van genieten. Ja. Ik weet niet hoe ze dit heeft opgenomen. Want zelfs de stem komt van rechts achter en haar eigen stem komt van links voor. Met een Zoom, denk ik. Ja, met een hele goede microfoon. Ja, ik heb ook een Zoom, maar goedemiddag. Het is echt prachtig gedaan. Ja. En dat trekt mij ook het verhaal. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het even nodig had. Want ik dacht, wie is deze man? En no offense to anyone, maar oké, de Holocaust, daar komen we weer. Maar ze trekt je wel het verhaal door. En dat komt omdat het zo prachtig verteld is. Elke 2 minuten komt er weer iets onverwachts. Of een fragment, of een interview met de broer. Of een, hè, een... Ja, wat ik zelf ook heel ontroerend vond, was het gegeven. Je hoort ook fragmenten van die Heinz zelf heeft laten opschrijven door zijn vrouw. Ja. Het is een soort levensgeschiedenis die hij heeft opgesteld. Om later herstelbetalingen te kunnen krijgen van de Duitsers. Ja. En die heeft hij laten opschrijven door zijn vrouw. Maar dat zijn hele ontroerende en eerlijke fragmenten waarin hij ook schrijft van, ja, ik heb al een jaar geen gemeenschap gehad met mijn vrouw. En dan zie ik hem en zijn vrouw zo naast elkaar zitten achter die typemachine. En dat zij dat dan moet opschrijven en de pijn, ja. Ja. Het is natuurlijk ook de vorm dat je dus begint met die rammelaars. En dat je dan vervolgens pas die weg terugmaakt van, ja, hoe komt iemand ertoe om 900 rammelaars te maken? Het is fascinerend. Prachtig gemaakt. En ook zonder dit verhaal zou die tentoonstelling er volgens mij helemaal niet zijn. Want die rammelaars, dat is een hele mooie collectie. Zeker voor de liefhebbers. Maar heb ook, je ze gezien ook? Nee, nog niet. Maar ik kreeg wel echt zin om naar het museum te gaan. Ja. En deze podcast is gelanceerd in een periode dat alle musea gesloten waren. Mm-hmm. Het was het ideale labmiddel of de pleister op de wonden om die pijn of van het gemis van musea en cultuur te stoppen. Nou ja, hoe mooi moet het zijn om nou die rammelaars te gaan bekijken? Echt, hè? Als je dit verhaal erachter kent, dan wil je ze gewoon. En je zoveel gevoel daar al bij hebt. Ja. Maar vinden jullie het niet ontzettend intiem? Dat is ook mooi, maar ik vond het wel zo nu. En dan dacht ik wel van, omdat je echt er benauwd van bent. Dat persoonlijke leven van hem zit. Oh, dat vraagt ze zich ook zelf af, hè, Lotte van Galen. Ja. Of Galen, maar vanuit Van Galen. Van Galen, ja. Kom ik niet te dichtbij? Mag ik dit eigenlijk wel weten? En doordat ze dat zo benoemt, kan het. Ja, precies. Denk ik. Ja. Nou, daar komt hij hoor. De blurb. De blurb. Achter een kinderspeeltje kan een hele bijzondere volwassen geschiedenis zitten. Mooi. Dank je wel. Nou. Toch? Ja. Hij wordt met de week beter. Ja. Onze Stanneman. Onze Stanneman. Stannemanie. Stannemannetje. We gaan naar Venetië. Door de ogen van Serge Simona. Dit is een Clara-podcast. Ik ben van die Clara-podcast, u weet dat, een enorm fan. Revolutie van David van Rijbroek. De bron ooit met de Bourgogniërs van Bart van der Loo. Je hoort hier mannen, palaverende mannen, die dan 1 uur en 3 kwartier achter elkaar in 1 uitzending en dan 9 uitzendingen bij elkaar, podcasts bij elkaar, zitten te ouwe hoeren. En zo doet, en staan te ouwe hoeren, want deze Simona, die loopt. Ja, maar door. Nog even duidelijk de titel, hè? Het Venetië met... Nee, met Serge Simona door Venetië. Want hier krijgen we altijd heel veel mails over. Als niet duidelijk genoeg wordt gezegd wat de titel is. Met Serge Simona door Venetië. Trouwens niet echt een hele goede titel. Maar goed, het is niet zo'n goede titel, maar het past wel heel erg. Het is precies wat het is. Ja, precies. Venetië is natuurlijk 1 groot versteend fossiel. Je bent eigenlijk een archeoloog als je door Venetië loopt, met die waanzinnige verleidingen van die palazzo's die er allemaal zijn. En dat majestueuze verval, die prachtige. Je krijgt een soort esthetisch orgasme als je daar doorheen loopt. En al de nieuwe gebouwen die je in je Venetië ziet, dat zijn eigenlijk een soort van puisten op een mooi gelaat. Oh ja, dat zegt hij, ja. Ja, dus het is wat hij doet, is dat hij loopt er doorheen. Er zitten mooie geluidenbedden in. Je hoort hem in gondels zitten, in Vaporetti hoor je hem zitten. En hij weet zo verschrikkelijk veel van die stad. Hij heeft 9 delen. Een deel over de toeristen, een deel op het San Marco-plein, waarin hij ook vertelt dat zelfs vogels zeer intelligent zijn. Want vogels, duiven, die kunnen ook besluiten om op hele vieze plaatsen te gaan wonen. En de duiven in Venetië, die kiezen ervoor om in zo'n prachtige stad te gaan wonen. Dus dat zijn geweldige, intelligente duiven. En zo, jongen, zo weet hij ook alles. Hij heeft anekdotes over de piano mobile. Dat is de begane grond waar de parkeergarage van de gondels die in de palazzo's lagen. Hij meert aan bij het palazzo waar Lord Byron gewoond heeft. En de naam van dat palazzo komt overeen met nog drie palazzi. Ja. En dan zie je soms allemaal mensen zwermelen bij palazzi waar die helemaal niet gewoond heeft. Nou, en dat vindt hij geweldig. Daar moet hij natuurlijk vreselijk om lachen. Gaan we ook nog naar Serge Simonard zelf? We gaan ook even luisteren hoe hij... Of zeg je van, het is niet nodig? Nee. Laten we even gaan luisteren. Okay. Hoe hij dan in Venetië aankomt. Buongiorno. Eigenlijk had Gustav von Aschenbach in dood in Venetië gelijk. Over land met de trein in Venetië arriveren, dat is een beetje als het paleis langs de achterdeur betreden. Je moet met de boot vanuit volle zee Venetië bereiken. Al heeft de nachttrein ook wel zijn charme, dat heb ik ook een paar keer gedaan. Dan open je 's ochtends je ogen en dan waai je in de hemel, alsof je in een schilderij van Canaletto stapt. En alsof Venetië een trompe-l'œil-effect is. En als je dan kijkt, je komt uit het station gestapt, je ziet een stuk van het Grand Canal, zover je kan kijken tot de bocht links, tot de bocht rechts, dan lijkt het altijd eventjes, omdat Venetië zich dan aan de overkant van het kanaal bevindt, lijkt het alsof je uitkijkt op Atlantis. Alsof Atlantis is verrezen. Prego. Grazie. La Fenice. Notas teruggevonden van toen ik denk 8-9 jaar oud was. Dus ik herinner het mij niet. Ik heb het teruggelezen in die notas. Blijkbaar dacht ik toen ik 8-9 jaar oud was, dat Venetië een soort migrerende drijfstad was die ergens aanspoelde. Die nu eens aan deze, dan weer aan gene kustlijn aanspoelde. En zo goed heb ik het toen niet geformuleerd natuurlijk. Maar dat was mijn idee, dat Venetië echt een soort drijvend eiland was. En de eerste keer dat ik in Venetië was, ik vond het zo mooi. En ik ben niet onzeker, ik ben tamelijk zelfbewust. Maar het verbaasde mij dat die mooie stad, dat al die pracht zo dichtbij was, binnen handbereik, dat ik er binnen mocht, zomaar. En ik vroeg mij... Alweer, ik ben niet onzeker, maar ik weet nog dat ik me echt afvroeg... heb ik wel recht op zoveel schoonheid? Mag ik hier ongestraft van genieten? Juist, en dat mag hij in 9 afleveringen. Van ieder 1 uur en 45 minuten? Ja, en het is natuurlijk echt gewoon een podcast... die ook in lockdowntijden echt fantastisch was. Want je kon er gewoon zijn. Je kon er echt zijn. Je bent echt in Venetië. Ik ben er 2 keer geweest. En als je dit luistert en je doet je ogen dicht... dan ben je echt helemaal terug bij die stad. Ik moet wel zeggen, je valt er ook gewoon in. Want zoals je nu het begin laat horen, zo begint het ook gewoon. Dus ja. Ik was echt 3 kwartier dacht ik... komt er nog iets van introductie? Of nee, hij begint gewoon. Ja, maar zo is Serge, hè? Zo is Serge. Die komt binnen, Serge. Die gaat meteen praten. Ongelooflijk. Ja. En stukken van, wat is het, 3 minuten muziek of zo? Dat ik dacht, muziekje. Ja. Oh, wacht. Dit is gewoon een hele track. Het is geen muziekje, nee. Het is ongelooflijk. Ja. Je droomt ook echt helemaal weg, hè, als je aan het luisteren bent. Soms mis je ook bepaalde delen. Ja, ik wil zeggen, want soms dat ik in het literaire wat hij heel goed instopt... en wat volgens mij ook heel goed op papier werkt... verloor hij me zo af en toe ook in de podcast. En zeker omdat in ieder geval deze aflevering... maar misschien kan je me er meer over vertellen, Vincent... zit er ook niet echt een thema of... Een grote vraag die we gaan beantwoorden. Nee, dat is later is dat anders. Hij heeft een aflevering die heet Op het San Marco Plein. Hij heeft 1 aflevering De Toeristen. waarin hij Henry James citeert. Er is niet zo onaangenaam in Venetië, wat wel wat onaangename gebouwen heeft, maar er is niet zo onaangenaam als de toeristen. Dat geconstateerd hebben, wil ik het toch over aangename dingen hebben. En dan gaat hij het over allemaal beroemde toeristen hebben. George Sand, Charles Dickens, opera van Monteverdi, die daar is opgevoerd. Wel fijn dat jij die 10 uur hebt beluisterd, gewoon dat ik het niet hoef te doen. Het was zo heerlijk, joh. Maar jullie zijn allemaal dus in Venetië geweest. Jij ook, Stan? Ja, ik ben ooit op de middelbare school deed ik een interrail vakantie. Oh. Waarbij ik heel Europa doortrok. En toen ben ik ook inderdaad 1 nachtje, want het was veel te duur natuurlijk, Venetië. Ik ben er ook geweest en ik ga, als het goed is, volgende week... Nou. 4 naar Venetië. Zo. Met Serge. Nee, niet met Serge. Maar ik hoop wel dat hij er is. Kende jij Serge al wel? Nee, ik kende Serge niet. Nee. Waar komt Serge opeens vandaan? Nou ja, ik was aan het zoeken in die podcast van wat zal ik eens behandelen. En ik was die klaar aan podcast. En toen dacht ik, Venetië, man, daar ga ik binnenkort heen. Ik ben begonnen en... Ik ben 5 dagen mijn kot niet uit geweest. Overigens, als je net even de Vaporetto neemt naar buiten Venetië... dan zijn daar campings waar je prima kan staan. En dat is dan een half uurtje naar de stad. Dus ja. Dat kan. Dat zeg ik even tegen de 15-jarige Stan. Precies. Ik ben nooit geweest. Nee, misschien mag je mee met Vincent. Ja. Of ga ik ook mee, nemen we Vink op locatie op? Ja, dan neem ik mijn podcastsetje mee. Ik weet wel een goede gast die je dan kan uitnodigen. Wie? Serge. Maar ja, ik weet niet of ik er zo blij van word om met een man naar Venetië te gaan die zijn mond niet kan houden. Dat is waar, dat is wel... Die maar blijft doordraven. Misha, dan laten we hem thuis. Er zit geen pauzeknop op, zoals op je telefoon. Dan laten we hem thuis. Ik wil ook wel eens wat vertellen. Dan gaan we gewoon met z'n tweeën. Ja, precies. Nou, ga even rechtop staan, Vincent. En doe je ding. Alles intensiveert, alles poëtiseert wanneer men deze podcast luistert. Men hoeft het kot niet te verlaten, want je bent er al in Venetië. Mooi. We gaan gewoon even toepasselijke muziek. is het Zucchero, Zucchero. Wat zou Serge Simonard zeggen? Dat is vulgair, dat is hard, dat is lomp, dat is bot. Dat is niet zoals het in Venetië is. Weet je dat dit trouwens, dit plaatje was dus een hit. Ja. Toen ik voor de eerste keer in Venetië was, in 1991. Nou, dat is waanzinnig toevallig, zeg. Ongelooflijk. Wat een toeval. Senza una donna. Paul Young ook. Paul Young zit er ook doorheen. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, hier op NPO Radio 1 met Stan Putman, Vincent Bijlo, onze gast van vandaag, Gijs Rademaker, en ikzelf, Misha Blok. En wij tippen heel enthousiast podcast waar we echt... Vincent en Stan zitten we nu echt aan te kijken. Je wilde enthousiast zeggen, ja, volgens mij. Ja, ik wilde het enthousiast zeggen. Toen dacht ik, nee, dat is lelijk. Blij, verheugd. Dat is vulgair, dat is bot. Dat is lom. En ik ga nu een podcast tippen. Oh. Namelijk, Welkom in Washington. Mijn naam is Laila Frank en ik ben Amerika-journalist. De vraag die mij de afgelopen tijd het meest is gesteld: hoe moet het verder met Amerika nu er scheuren zijn ontstaan in het politieke systeem? Washington is broken. I've never seen it dysfunctional. We have a system that is fundamentally broken. Washington is broken. Het antwoord op die vraag zoek ik in Washington. Welcome to Washington Parish, Louisiana. En nee, ik ga dus niet naar Washington DC, maar naar 8 van de 88 andere Washingtons. Ik rijd 20.000 kilometer dwars door Amerika en vraag bewoners daar wat zij zelf doen om hun land beter te maken. Listen to the citizens. Well, I want him to come out here and see what we're going through. Everybody in this town has their story with something. There was a dog who was mayor. It was Kevin Potter, somebody, a rooster, and then me. You want to shoot a gun while you're here? Yes. Can I? Yes. Oh, shit. Welcome to Washington. Dit is mijn podcast, Welcome in Washington. Did I hit it? Yes. Goeie trailer trouwens. Zo, nou. Waarom vind ik dit een leuke podcast? Omdat, volgens mij heb ik Laila Frank ook wel een keertje geïnterviewd. Ik vind haar een heel fijn, fris geluid hebben. Ik hou heel erg van podcast dat je gewoon uit de studio gaat. Dus dat je gewoon echt de auto instapt en je gaat gewoon rijden. En ze komt langs koffietentjes, ze gaat cafeetjes binnen, ze komt bij mensen thuis. Dus je hoort echte verhalen van echte Amerikanen. En ik hou heel erg van het gevoel dat je echt met haar onderweg bent. Je zit echt op de bijrijdersstoel. Ja, je zit echt op de bijrijdersstoel. En je weet van tevoren niet waar je gaat eindigen. En zij ook niet. Nee. En dat is volgens mij ook wat de kracht als ze vertelt over iemand die ze net heeft ontmoet op het tankstation. En dan gewoon altijd dat opnameapparaat aan hebben. Dus aanhouden ook, heel belangrijk. Dus in een café zitten. En je hoort de mensen binnenkomen. Je hoort mensen die met haar een praatje gaan beginnen. Maar dat er 88 Washingtons in de Verenigde Staten. Nou, daar was ik ook over verbaasd. Nou, ik heb dat dus even gegoogeld. Ik dacht, really? En ik kan dat getal 88 dus nergens terugvinden. Dus een beetje zelfs 100 woorden voor sneeuw. Hier hoor je de feitenchecker. Nou ja, als je dus kijkt hoeveel Washingtons zijn er, dan krijg je allerlei verschillende getallen. Ik kreeg 94. Je krijgt ook wel, als je de naam van George Washington breder neemt, dan zijn het er ineens 130. Maar 88, ik heb echt gekeken van waar heeft ze dit? Maar goed, zij is de verslaggever, dus zij zal het wel weten. Nou, ze heeft het ook over Washington State, Washington County, ja, Washington, het dorpje. Dus misschien neemt ze het lekker breed. Ja. Nou ja, ik vond die invalshoek wel heel leuk bedacht. Ja, dat is het. Heel leuk. Ik ga langs 8 keer langs Washington's. Ja. En die eerste aflevering, man. Dat gekke, rare paradijsvogel Washington in Californië. Ja. Het is toch fantastisch? En bij de Mormonen? Ja, maar dat kleine Washington waar een hond en een haan en een ongeboren baby nog burgemeester zijn geweest. Ja. Wat ik wel zeur ben ik nu, hoor. Maar ze zegt in de intro, ik ga op zoek naar hoe men het vertrouwen is verloren in de politiek, naar het verscheurde Amerika. Ja, ja. En uiteindelijk is het vooral een leuke roadtrip langs allerlei paradijsvogels, in de breedste zin van het woord. Dus in die eerste aflevering is dat inderdaad in het plaatsje Washington in California. Mm-hmm. Waarbij ze allemaal echt bijzondere inwoners treft van een dorpje wat heel vrijgevochten is. En dan gaat ze vervolgens naar de Mormonen. Een verhaal wat je, als je een beetje Amerika interessant vindt, dat hoor je best wel vaak verteld worden. Ja. En het is alsnog mooi gemaakt en het is interessant om kennis mee te maken. Maar ik heb niet beginnetjes van de antwoorden op die vragen vonden. Er zit er eentje, er zit één aflevering in waar ik hem wel zag. Zo'n middle of nowhere state. En daar zag je die tweedeling tussen de zwarte en de witte community. Daar zat ze echt heel erg in. Dat overviel haar bijna, zo leek het in ieder geval. Hè? Want ze stapt eerst bij de een in de auto en dan willen de anderen ineens niet meer met haar praten. En dat vind ik goed aan haar invalshoek. Ze pakt wel de problemen in Amerika en ze pakt ze echt van op de grond. Maar echt de burgers, die dus echt de... No offense, maar de simpele burgers, die pakt ze. Maar ook de rechter ter plaatse, die uiteindelijk haar gewoon zegt... luister, mensen moeten mij maar gewoon vertrouwen om de beslissingen die ik neem. En daarmee zie je eigenlijk, basta, bedoelt die meneer, daarmee. En daarmee legt ze eigenlijk de zwaktes in de Amerikaanse democratie bloot. Dus in die aflevering vond ik het haar wel lukken. Nou, maar in aflevering 1 eigenlijk ook wel. Als zij die brandweerman spreekt, die steeds meer branden krijgt... maar niks gelooft van dat de mensheid de schuld van de klimaatverandering is. Vervolgens gaat ze dan... vertelt ze dat 90% van de mensen echt scheidlak heeft aan die overheid... maar dat ze er eigenlijk allemaal afhankelijk van zijn. Mm-hmm. Al die fundamentele problemen komen aan de orde... maar waar het misschien ook mee te maken heeft... dat soms vind ik de podcast druk. Dan wisselt ze te snel, bijvoorbeeld van een auto naar... en dan weer na 5 seconden weer terug naar... Ik vind het eigenlijk het mooiste. Ja, dan hoor je ook wel eens van... oh ja, ik was even in Las Vegas. Waarom heb ik dat niet gehoord? Ja. Nee, het mooiste vind ik het als ze bijvoorbeeld... dan zit ze in het houten huis van de burgemeester... en die zit dan te praten. Dat is een mooie, oudere vrouw. En dan kom je tot rust. En dan komen die verhalen ook het beste tot zijn recht. Je zou haar bijna een paar minuten intermezzo gunnen... zoals in Venetië, zeg maar. Ja. Dat je denkt van even. Ja, ik moet er soms even over nadenken als luisteraar. Ja, precies. Ja. Ja, maar minder opnemen, want ze heeft 5 dagen opgenomen... bijvoorbeeld in dat eerste Washington. En voor 55 minuten podcast... dat best veel. Ja, want dat vind ik inderdaad ook wel echt de mooiste momenten. Als ze bijvoorbeeld gewoon echt aan de bar zit... te praten met de barvrouw die ook burgemeester is. Ja. Nou, dan wordt het rustig. En dan hoor je de akoestiek, je hoort de airco's draaien. Maar wat ik dus heel goed aan haar vind, is haar open houding. Zeker. Dat ze overal zo open gewoon instapt, open gesprekken voert. En lekker jong, enthousiast. Lekker jong, lekker fris. Ja. Waren jullie er ook niet heel jaloers van? Ik heb hierbij veel meer dan bij zo'n Venetië-podcast. Dat ik echt denk, hier voelde ik dat makersplezier zo erg. Ja, ook omdat zij alles in haar eentje doet, volgens mij, ter plaatse. Ja, dat moet wel. Ja, dat denk ik wel. En lekker on the road, 20.000 kilometer door de VS. Ja, dat zou je ook wel willen. Dat wil ik wel, ja. Ah, ja. De Vink-tournee. Volgende week zit je gewoon weer. Laat mij dan naar Venetië gaan. 8 keer Washington. Ga mee op roadtrip. Luister naar ontmoetingen en verhalen met echte Amerikanen. Ja, het rijmde ook gewoon niet, hè? Nee. Verhalen Amerikanen. Maar dat hoeft er niet. Amerikanen. Maar het hoeft niet. Gijs. Ja. Take it away. You're dead to me. En dat zeg ik niet tegen jou, lieve Misha. Okay. Maar dat is toch echt de titel van de podcast. Die ik dus een paar weken geleden, toen ik een hints kreeg van... misschien kan ik hier een keer te gast zijn. Toen dacht ik, wat? Laat ik eens gaan graven. En dan ga je naar het... Ik ga dan snel naar het kopje wetenschap. En dan ga je niet naar de standaard dingen, want die ken ik natuurlijk allemaal al. Maar dan ga je onderin de bak ga je dan verder scrollen. En toen kwam ik deze tegen. En You're Dead to Me, dat klinkt wel als een leuke titel. En er zat een leuk plaatje bij van middeleeuwse ridders... Ja, ik vind het een hele goede titel. Ja, en met die humor is de podcast eigenlijk ook gemaakt. Hoe zit het? Het is eigenlijk een Britse soort Maarten van Rossum, alleen dan heel jong. Hij heet Greg Jenner, Britse schrijver. Hij heeft geschiedenisboeken geschreven. Hij is ook presentator en je ziet hem in meer BBC-programma's zien hem voorbij komen. En wat doen ze nou? Ze behandelen eigenlijk in een klein uurtje... behandelen ze wat je ook maar kan bedenken over geschiedenis. De ene keer gaat het over de geschiedenis van ice cream. Die heb ik vanmiddag nog zitten luisteren, gewoon voor de lol. De geschiedenis van ice cream. Ik wist het niet. Ik ben historicus, ik hou van geschiedenisdingen. Ja, ik ben ook historicus, ice ik wist cream? Het ook niet. Nee, nou, toch? Maar vertel eens. Nou ja, nee, dan gaan ze. Dus, het format is dus als volgt. Je hebt dus die Greg Jenner. Hij zet er altijd een comedian naast en een historicus. Iemand die dus veel weet van het onderwerp, maar wel leuk is. Dus het zijn wel echt goede vertellers. En iemand die een soort comedian is, die soms wel vaag iets heeft met het onderwerp. Bijvoorbeeld als het over de piramides gaat, dan zit er iemand bij die van Egyptische afkomst is. Gewoon Engels, maar van Egyptisch. En die was toen ze 12 was een keer bij de piramides. Oh, nou, that's it. Daar weet je wel. Er alles van. Precies. Ja. En een historicus. En dat is dus een hele frisse mix. Ja. Ja. En we kunnen een stukje luisteren. Dit is volgens mij een aflevering over Agrippa, toch? Nee, Agrippina. Agrippina. Hello and welcome to You're Dead to Me, a history podcast for everyone. For people who don't like history, people who do like history, and people who forgot to learn any at school. My name is Greg Jenner. I'm a public historian, author and broadcaster, and I'm the chief nerd on the BBC comedy show Horrible History. Yeah. Today we are popping on our togas and tunics and journeying all the way back to classical Rome, to the first century CE, to meet Agrippina the Younger, an empress, mother of an emperor, and one of the most astonishing / dangerous women in the ancient world. Ah, die toon vind ik echt wel geweldig. Alleen daarom zijn Engelse podcasts zo leuk, omdat alles is zo leuk aan die taal. En alleen daarom zou je maar moeten luisteren. In alle eerlijkheid, dit is niet echt een podcast, jongens, voor mensen die niet van geschiedenis houden. Dat is een grapje. Als je er niet echt van houdt, dan is het wel zo. Ben je dat niet met me eens? Ik zat er net over na te denken. Ja. Want jij dacht, comedian, dat is Vincent. Historici. Nou, Gijs en ik zijn alle twee historici. En dan, dan ben ik de host bij deze. Oh ja, dat is waar. Nee, maar ik moest denken aan de 12-jarige Stan. Dat is echt een trip down memory lane vandaag. Ja. Die ik heb bij Latijn misschien ook wel. Ik heb Latijn gehad op de middelbare school. En toen heb ik misschien ook wel over haar geleerd. Ja. Heb ik niks van onthouden. Maar als het op zo'n manier verteld was. Ja. En ik was ook wel een beetje een geschiedenisfan. Maar ik denk ook dat als je hier je tiener naar laat luisteren, die een beetje Engels kan verstaan, die heeft hier ook net zoveel plezier van. Dus, het is ook ontzettend goed voor het leren van Engels. Maar wat de Engelsen gewoon goed kunnen, echt ontzettend goed kunnen, is uitserveren. Ze kunnen alles brengen. En dat zijn. Ik luister heel veel BBC Sounds podcast. En dat is werkelijk waanzinnig. En in dit onderwerp natuurlijk ook weer. En al die podcasts die hij maakt. Ja het is. Het zijn ook de meest bizarre onderwerpen. De ene keer gaat het over de jonge Napoleon. Dan gaat het weer over de Babylon. Dan gaat het weer over iets heel banaals. En er zijn er echt tientallen van. Ik zeg er even bij voor de luisteraars die nu gaan zoeken. Je moet niet de radio edits nemen. Die staan er namelijk ook tussen. Dat staat er duidelijk achter. Want dat zijn namelijk de gekuiste versies. Die zijn niet leuk. Je moet juist de lompe versies hebben. Want dat is nou net de lol. Ze gaan er best wel hard in soms. Zeker als je het over de Grieken of de Romeinen hebt. Die deden natuurlijk alles met iedereen. Nou, dat wordt ook uitgebreid natuurlijk besproken. Ja. Straks over Agrippina. Ja. Maar eerst over dat ijsje. Ja, ik heb dat ijsje steeds in mijn hoofd. Laten we het gewoon over het ijsje hebben. Die Agrippina is leuk hoor. Maar ze beginnen dan gewoon natuurlijk. Wat weten we van ijs in de geschiedenis? Wanneer is dat begonnen? Nou, dat begon natuurlijk heel vroeger al. Echt, ik dacht dat het pas in de 17e, 18e eeuw een keer was begonnen. Nee, want ze hadden echt in de vette middeleeuwen hadden ze dus al ijskamers in Engeland. Waarin dat dan gewoon koud gehouden werd. Dan mixten ze dat met kruiden, dan legden ze daar voedsel in. En de eerste koningen toen, die hadden dat al. En heel langzaam werkt zich dat verder richting de 17e, 18e, 19e eeuw. En dan krijg je dus dat als de dames, hoe heet in die prachtige roman ook alweer? Jane Austen. Ja, precies. Nou, die dames van Jane Austen, die gingen dus al een ijsje halen. Ja, dat kon dus al. Die landhuizen hadden ijskelders inderdaad. En daar kon je dus bijna het hele jaar, 's winters werden er schepen op uitgestuurd om grote stukken te hakken. Ja. En die werden dan opgeslagen daar. En die bleven heel lang koud. Ja. Maar was het dan waterijs of was dat een soort roomijs? Ja, dat heeft zich dus geëvolueerd. Eigenlijk begon het met vruchten, producten. Sorbet, producten die gewoon heel koud gemaakt werden. Oh. Dat was dan een ijsje tussen aanhalingstekens. En langzaam gingen ze dingen mixen. En dat heeft zich dus ook in allerlei landen ontwikkeld. En dat werd heel langzaam uitgewisseld. En dat zie je ook terug in recepten van vrouwen uit bepaalde tijden die dat dan opgeschreven hebben. Heel soms hebben ze het bewijs van bijvoorbeeld het menu van een diner van een koning. Ah, er staat ijscream op het menu. Dan weet je zeker dat het kon en dat het er was. En zo gaat het verhaal dus verder. En dat natuurlijk voorzien van allerlei bizarre grappen over. Oh, ik weet opeens hoe jouw nieuwe podcast moet gaan heten. Nou? De ijskast. De ijskast, ja. Je vertelt zo bevlogen over ijs, toch? Maar, ze hebben het dus ook als over chocolade. De geschiedenis van chocolade. En zo gaat het maar door. Het gaat over eten. Het gaat over gevechten. Het gaat over leiders, maar niet te veel over leiders, gelukkig. En dat is het verfrissende. Elke keer zet je eigenlijk bijna blind iets op. En het kabbelt gewoon. En uiteindelijk weet je eigenlijk heel veel van het onderwerp. Ja, want die Agrippina nog even. We kunnen haar niet onbesproken laten. Want zij is echt een vamp van heb ik jou daar. Ja. Zij heeft mensen vermoord. Zij heeft haar alles op het spel gezet om haar de zoon Nero aan de macht te krijgen. Ja. En uiteindelijk komt zij middels een complot ook weer op haar 44ste om het leven. En tijdens die aflevering steek je toch een heleboel op. En ben je de hele tijd met een grote glimlach aan het luisteren. Nou, wat wil je nog meer? Ja, als je de moeder van Nero bent, dan ben je dus echt wel een kreng. En dat was ze dus ook. Ze was, ja, maar ze was, wie niet in die tijd? Ja, maar oké, zij was toch wel een van de ergste. Ze was de moeder van keizers, de oma, de dochter, de alles. En dus was zij op het hoogtepunt van haar leven natuurlijk de spin in het web van alles, van alle intriges. En erger dan in het Romeinse Rijk op dat moment werd het natuurlijk gewoon niet. Dus het is een prachtig onderwerp, jongens. Echt. Ja, en Engelse moorden, dat is, doet het altijd heel goed. Zeker. En zeker als het oude moorden zijn. En er komt ook een man in voor, ik weet niet precies wat zijn verhouding was tot haar, die bomen lief heeft. En dat vond ik dan ook weer zo'n... Een bomenknuffelaar. Een bomenknuffelaar. Volgens mij ging het wel verder dan knuffelen alleen. Hij werd neergezet als een hele vrolijke vent. Maar wel iemand die een klein complexje heeft. En dat was een zijpaadje wat in principe niet voorbij komt in je geschiedenisboek. Nee, maar wat wel heel leuk is om in te slaan. Dat zijn de leuke dingen die even zo terloops voorbij komen, by the way. En ja, ze zijn natuurlijk zo geschrift als de tering, wou ik zeggen. Laat dat maar aan de Engelsen over. Ja, precies. Nou, laat dat maar dan aan de Romeinen over, bedoel ik eigenlijk. Want jij luistert vooral historische podcast. Vind je leuk, Gijs? Eigenlijk wel. En politieke podcast, moet ik erbij zeggen. Maar dat is vaak zakelijker natuurlijk. Hoewel ik heel erg van de stemming van Xander en Joost hou. Mm-hmm. En niet in het minst omdat ze de hele tijd mij als een soort running gag gebruikt. Echt verschrikkelijk. Echt. Het is heel erg om jezelf daarin de hete terug te horen. Nee, maar ik hou heel erg van sfeerpodcasts. En dat is het leuke aan deze uitzending waar wij nu met elkaar praten. Eigenlijk zijn het allemaal sfeerpodcasts. Ik hou van podcasts waarin je je ogen dicht doet en je echt wordt meegenomen en waarin met zorg is nagedacht over geluid. En die hoorspelen van vroeger. En dat maak ik in mijn eigen podcast. Maar dat is ook iets waar ik... Nou ja, weet je wat? Eigenlijk een beetje de basis is natuurlijk S-Town, Brand in het Landhuis. Het zijn die cliché-podcasts. Maar die zijn wel vormend, ook voor mij als luisteraar. Het zijn die verhalen die mooi zijn. Maar ik moet, Gijs, jou toch even bedanken voor een andere podcast. Namelijk Seven Deadly Sins van Stephen Fry. Ja, Stephen Fry, ja. Dat was jouw second best tip. Ja. En ik heb die ontdekt, ben die gaan luisteren. Nou, dat is een waanzinnig ding. Dat vind ik ook een enorme aanbeveling. Wat een bloemrijke taal, wat een vertelling. Hoe die de zeven zonden gaat fileren, gaat leggen op de operatietafel, erin gaat poken. Het is echt fantastisch. Hij is natuurlijk een meesterlijke schrijver al. En dat heeft hij dus. Hij kan dat dus ook in een podcast. En een verteller, och. Die podcast, want daar vertelt hij over de Seven Deadly Sins, had wel de Clara-behandeling mogen hebben, wat mij betreft. Want volgens mij is dat een hele mooie match. Ja. Met muziek erbij. Ik vind juist deze vaart en hoe hij zijn stem, die Engelsen kunnen natuurlijk ook, die hebben stembereiken van minstens 2 octaven. En hoe hij dat doet. Ik heb ook heel veel gesproken boeken van hem beluisterd. Ja. Ja, het is natuurlijk een meesterlijke acteur ook. Ja. En ook omdat hij het allemaal zelf schrijft. Ja. Heel goed. Komt het heel lekker uit. Over zelf schrijven gesproken. Gijs. Oh ja, natuurlijk. Ja, ik heb het dus niet voorbereid, maar laat ik het spontaan even doen. Inclusiviteit in podcast is ook heel belangrijk, jongens. Dus ik zou zeggen, van Agrippa tot de piramides en de geschiedenis van ice cream tot disability in the ancient world, doden en levenden. Dit is de meest inclusieve podcast die er is, You're Dead to Me. Oh, nou, die kunnen ze zelf een sticker zetten, toch? Hou nog. Hij rijdt niet, sorry. Dankjewel. We gaan naar de tips van de luisteraars en de reacties van de luisteraars. Want dat kan. Jullie kunnen reageren via 035-671-7000. 035-671-7000. En dat hebben jullie gedaan. Hallo, Miss Podcast, Misha. Ik bel eigenlijk voor Flink. In de laatste uitzending van het jaar met Milou, Vincent en Stan werd gesproken over de Deventer Mediazaak, dat het zo'n goede podcast was. En dat dacht ik zelf eerst ook. Stan en Vincent hadden het erover dat Maurice de Hond nog geen antwoord had gegeven op de Deventer Mediazaak. En dat heeft hij wel gedaan met Maurice de Hond, de schoft van de Deventer Moordzaak. En eerlijk gezegd vind ik dat een hele goede podcast. Ik ben benieuwd of jullie willen luisteren en wat jullie standpunt is over de podcast De Deventer Mediazaak. Lieve Vinkers, ik ben Sandy en al geruime tijd een trouwe luisteraar. Wat jammer dat die lieve Milou weg is. Maar gelukkig is Misha er weer. Ik wil graag de podcast De Schrik van Rode aandragen. Deze heb ik afgelopen week met mijn twee kinderen gebinged. Het verhaal gaat over een zoektocht naar een van de laatst levende oud-NSB'ers. Wat de podcast zo mooi maakt, is dat de maker Maarten van Gestel het verhaal achter de zoektocht van alle kanten belicht en hier een niet veroordelende rol inneemt. Het heeft hier in huis veel gesprekstof opgeleverd. De podcast is dus ook zeer geschikt voor pubers. Dag allemaal! Ik vind de nieuwe Vink superleuk. Ik ben blij met deze nieuwe meneer zonder sterren en klinkt heel interessant. En ik vond ook echt alle podcasts het leukste die jullie vandaag hebben aangedragen. Dus ik ga ze allemaal luisteren en volgen. Groetjes, Stefan. Nou, dat is toch, hè? Bedankt, Stefan. En over de Deventer Mediazaak, inderdaad, daar is wel een antwoord op gekomen. Ja. Van Marie Stond. Maar jij hebt hem toch ook geïnterviewd? Ik heb hem ook geïnterviewd, ja. Nou, laten we eens gaan luisteren dan. Je wil eigenlijk natuurlijk in één podcast de twee partijen horen. Dat is het interessante, want nu heeft de ene partij een podcast en de andere partij als antwoord een eigen podcast, waar dus natuurlijk niemand in zit die hem vervolgens weer kritische vragen stelt. En zo zit dat over en weer. Want in de Deventer Mediazaak hoor je hem natuurlijk wel. Ja, dat is waar. Ja, zeker. Maar niet daar op de manier die hij, wil. Wilde, nee. Ja, natuurlijk. Precies. Dus daar zit het hele, hele moeilijke in. Nou, dank voor al deze tips en deze reacties. Dank je wel, Gijs, dat je bij ons te gast wilde zijn. Het was heerlijk. Het was hartstikke gezellig. Ja, komen er meer Tinocasts? Ja, ik heb er echt. Ja, natuurlijk komen er meer. Ja, ik heb deze vandaag de hele dag op Velociraptor zitten schrijven nog. De opnames zijn allemaal al geweest. Ik ben in 3 nieuwe musea geweest. In Brussel ben ik geweest. Ik ben trouwens naar Stuttgart geweest. En ook 2 Nederlandse musea. Dus we hebben weer overal opnames gemaakt. Maarten echt alle kanten op gesleept. En dan moet ik het nu weer verwerken. En dat gaat weer een paar maanden duren. Maar er komen nieuwe afleveringen. Ik denk in mei wil ik het seizoen 2 van Dinocast online hebben. En dat is natuurlijk net voor Jurassic World uitkomt. In juni. Hoe heet het museum ook weer in Nederland wat de meeste dino's heeft? Als je dino's wil zien, kun je naar Naturalis. Die heeft de meeste dinosaurussen. En wij zijn voor seizoen 2 zijn we naar het Oertijdmuseum gegaan. Die hebben er ook een heleboel. En Maastricht is ook een mooie tip. En natuurlijk Tijlers Museum in Haarlem. Maar stel nou, Naturalis belt morgenochtend. Die zegt, Gijs, we willen jouw hoofd, hoe noem je dat? Hoofdconservator. Hoofddino. Hoofddino maken. Nee. Wat zeg je dan? Ik doe het niet. Nee? Nee. De mazzel die ik heb, vind ik, is dat wetenschappers, paleontologen, en ze zijn best goed in het verkopen van hun vak, maar niet goed genoeg. Ik ben een verhalenverteller en Maarten ook. Wij hebben de mazzel dat zij dat niet goed genoeg doen. Dat vind ik echt fantastisch aan mijn werk. Maar ik hoef geen paleontoloog te worden. Het gaat me om de verhalen. En als de mensen achter Freek Vonk bellen, die zeggen, wij willen van jou ook een ster maken. De nieuwe Freek. Freek, die is begeisterd. Hij weet veel beter dan ik waar hij over praat. Hij is een absolute expert. Maar zijn stijl van, kijk eens hoe mooi, kijk eens hoeveel gif deze slang heeft. Dat is absoluut niet mijn stijl. Hij schreeuwt heel hard. Hè? Ja, ook altijd. Als hij over dino's praat, dan is het toch altijd, wauw, deze T-Rex heeft tanden zo groot als bananen. En, Het lijkt me zelf vermoeiend om met die gast samen te wonen. Nee, maar dat, dus die rol. Maar als je zegt, ik zou de komende jaren inderdaad wel heel graag meer dit soort wetenschap naar een breed publiek brengen. Dat nou, is absoluut NTR, waar. Luistert u mee? Ja. Vincent, heb jij nog een wat als voor Gijs? Nee, want ik vind Gijs ongelooflijk goed waarin die nu is. En blijf maar gewoon lekker thuis pielen met je computer. En het allemaal monteren en het aan ons uitserveren. Okay. Want volgens mij ben je daar heel goed op je plaats. Maar inderdaad alleen wel opinies gaan peilen bij dino's. Ja, dat zal ik aan denken. Ja. Ik heb het mee. Alpino's. Alpino's. Ja. Oh mijn god. Alpino-dino's. Hebben er alpino-dino's bestaan eigenlijk? Gijs? Nou, dino's hadden toch. Eigenlijk waren alle dinosaurussen hele grote pino's. Toch? Ja. Grote vogels met veren die rondlopen. En, ja, nee, dat is... Noem je dit nu een complot? Zaten er stiekem gewoon mensen in? Nou ja, ze zeggen tegenwoordig dat wereldleiders ook lizards zijn. Dus dan is het cirkeltje weer rond, zeg ik. Oh, dat is ook zo. Ja, de wereld wordt bestuurd door dino's. Ja. Dankjewel, Gijs. Graag gedaan. Heel leuk dat je er was. Je hebt 4 luistertips van ons gekregen, namelijk You're Dead to Me, Welcome in Washington, met Serge Simonard, Door Venetië en De Man met de Rammelaars. En natuurlijk ook, vergeet niet, de Dinocast van Gijs. Oh ja, dankjewel. En wil je eerder de afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar je podcast-app. Abonneer je, geef sterren. Wij doen dat niet meer. Jij mag dat nog steeds doen. Dankjewel voor het luisteren. En wil je reageren of wil je nalezen welke podcast we hebben besproken? Ga dan naar mijn Instagram en dat is @MishaBlok met SCH. Doeg. Dag. Bye. Joep. NPO Radio 1.